Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе аповесць Людмілы Рублёўскай «Сэрца мармуровага анёла». Для мікрафона артыстка Маргарыта Захарыя. Слухайце першыя старонкі твора. Люблю вандраваць. Часам гэтая схільнасць ублытвае мяне ў авантурныя падзеі, якія не да твару такой самавітай асобе, як я, з навуковай ступенню, кніжкамі і працай у сталічным музеі. Ды не. Гэта я перабольшваю наконт маёй самавітасці. Па-ранейшаму не паважаю сур'ёзных пасяджэнняў і павучальных размоў. Увогуле цярпець не магу тое, што называецца упарадкаванасцю. Акуратныя стосікі аркушавых кніг на пісьмовым стале выклікаюць у мяне адно жаданне – зараз жа раскідаць іх. Утульна я адчуваю сябе толькі ў мастакоўскіх майстэрнях. Там, дзе састаўленыя ўздоўж сцен кераміка і палотны, дзе на паліцах аскепкі невядомых пасудзін і дзівосныя букеты сухіх кветак і птушыных пёраў, дзе можна знайсці зусім нечаканыя прадметы ад чалавечага чэрапа да ліхтара, з якім у мінулым стагоддзі абходчы чыгункі сустракаў цягнік, дзе ў паветры прапахла малейнымі фарбамі нібыта празрыстыя мятлушкі лунаюць душы ненапісаных карцін. У антыкварнай філіжанкі нальецца кава і пойдзе размова пра мастацтва. Я з тых, хто пры мастацтве. Як я хацела быць у ім. Але калі зразумела, што не магу быць сярод лепшых мастакоў, перавялася з мастацкага на мастацтвазнаўчае аддзяленне. Не ведаю, можа, і ўчыніла глупства. Але і на сваёй цяперашняй дзялянцы спрабую нешта зрабіць. Жанчына з неўладкаваным лёсам. Так, здаецца, гаворыць пра тых, такіх як я. Бліжэйшая сябрука Нюта сцвярджае, што мой характар і вобраз жыцця проста не выцерпіць ніводны нармальны мужчына. Цікава, а хто я на яе думку нармальны мужчына? Я? Я не ведаю. Маё першае і самае моцнае каханне, Альберт Свянткоўскі, мастак. Пазнаёміліся мы з ім на першым курсе. Таленавіты быў вельмі. За талент яму ўсё прабачалі, пропускі заняткаў і дробныя хуліганскія ўчынкі кшталту намазанага фосфорам чэрапа ў Лабаранскай. Альберт і сказаў мне наконт маіх перспектыў у мастацтве. Гэта ў яго стылі. Гаварыць, што ён думае, і рабіць, што ён хоча. Я не была настолькі амбіцыйнай, каб пакрыўдзіцца, тым больш ён зусім не хацеў мяне крыўдзіць. Каханне наша трывала да пятага курса, да гэтага часу Свянткоўскі паспеў усвядоміць, што я абсалютна непрыдатная для таго, каб грыць яму пантофлі, падаваць каву ў ложак і прабачаць лёгкія флірты дзеля натхнення. Мая неземная прыгажосць засталася занатаваная на яго палотнах. А ў мяне застаўся ягоны стары цюднік, якім я часам карыстаюся. Развіталіся па-сяброўску, ён нават зрэдку тэлефануе мне, па справах, зразумела. Адгадаваў бараду, дабіўся вядомасці, два разы развёўся і тры разы жаніўся. Але Бог з ім, з Альберцікам. Мы былі занадта маладыя, каб грунтоўна псаваць адно аднаму жыццё. А вось наступная і апошняе каханне. Радаслаў Дудкоўскі. Ледзь не пахісну маё аптымістычнае светаўспрыманне. Пасля таго, як Свянткоўскі апошні раз выпіў у маім пакоі філіжанку кавы і дэманстратыўна памыў яе на развітанне, працэдура, якая ніколі дагэтуль не адбывалася без майго напамінку, я падрыхтавалася да пажыццёвай самоты. Але Радаслаў Радзік быў поўнай супрацьлегласцю абцяжарнаму ўласнай геніяльнасцю Альберціку. Ён таксама мастак, і нават не кепскі. У адрозненні ад шматколернага альбертавага буйства Радзік успрымаў свет ахраматычна. Яго гравюры па-свойму стыльныя, акадэмічна правільныя, і ў той жа час з нейкай дзівінкай, няўлоўнай няправільнасцю, ад якой звычайныя відарысы ператвараюцца ў снабачанні. Радзік пераканаўча давёў мне, што я ідэал жанчыны увогуле і ягоны ідэалу прыватнасці. Прыходзіў маю аднапакаёвую хрушчоўку, якая засталася ад бабулі з букетамі ружу. Варыў украінскі боршч на пліце, якую я ўключала толькі дзеля таго, каб згатаваць гарбату, заварваў зёлкі, калі хварэла. Ну, і зразумела, занатоўваў для вечнасці маё аблічча ў чорна-белым варыянце. Карацей, усе сяброўкі, сваякі адзінадушна вынеслі вердыкт, што дурная буду, калі такога мужыка адпрэчу. З Радзікам мы дайшлі нават да ЗАГСа. І тут пачалося. Высветлілася, што акрамя гаспадарчых здольнасцей у майго мужа хапае комплексаў і неўрозаў, я мушу штодзень падтрымліваць яго ў бязлітаснай і няўдзячнай барацьбе радзік супраць усяго свету. Таму што навокал усе былі зайздроснікі, паклёпнікі, хітруны, лгуны, спрытныя бездары і кар'ерысты. Над імі узвышаўся кшталту антычнай статуі Немезіды бездакорны радзік. Кожны дзень я мусіла выслухоўваць скаргі і жахлівыя падрабязнасці гэтай барацьбы. Цэлы год я ўспрымала мужа ўсур'ёз, як магла, спачувала, падтрымлівала, падзяляла абурэнне, пакуль аднойчы не паназірала за ім сярод ягоных калег. Пасля я паспрабавала тлумачыць бескампраміснаму змагару, што спадар Н, магчыма, зусім не хацеў яго пакрыўдзіць, а спадарыня К не падбіраецца да яго пасады. У такія моманты я з адзінага саюзніка ператваралася ў аднаго з ворагаў. І Радзік бег у сваю майстэрню, яна была якраз непадалёк, зачыняўся там і маляваў. Потым з'яўляўся задаволеным лявы і паблажліва дараваў мне. Відаць, для творчага натхнення яму неабходны быў выплеск адмоўных эмоцый. Колькі я перажыла ўсё маё. Ён ваяваў з маім мастацкім вэрхалам і ўдзелам у экспедыцыях, на пачатку нават штовечар пералічваў грошы ў маім кашальку і высвятляў, куды я столькі патраціла. І гэта можна было б дараваць, але Радзік не хацеў мець дзяцей. Ён лічыў, што свет занадта недасканалы, каб ствараць на пакуты яшчэ адну нявінную істоту. Спатрэбілася 2 гады, каб я ўсвядоміла, што маю справу з няўротыкам і эгацэнтрыстам, нягледзячы на тое, што ён варыў украінскі боршч і падносіў мне пантофлі. Радзік павёў сябе высакародна і пакінуў мне прас і радыёпрыёмнік «Гарызонт». Астатнюю бытавую тэхніку і частку мэблі перавёз да маці, якая была на 7 небе ад таго, што любы сыночак нарэшце пакінуў гэтую змяю і п'яўку ў адной асобе. Забылася згадаць, што часам Дудкоўскі забягае да мяне, каб упэўніцца, што без яго я не магу даць рады гаспадарцы і ўвогуле прападаю. Пачалося ўсё з Альбертавага званка 7:00 раніцы, да яшчэ цёмнай зімовай парой, хрышчэнскімі маразамі, калі нават з-пад коўдры не хочацца вылазіць. «Кася, справа важнецкая. Ну, да прачынайся з ты хутчэй, а? Цутко памёр. Ай, які? Ну, нічы пар Цутко, знаў я. Учора земляк паведаміў. Засталіся калекцыі, карціны. А, клондайк для навукоўца!» Я злосна намацала босай нагой пантофлю, якая схавалася пад скрыню за будкам. Спачуваю, вядома, але памятаю я твайго цутку, памятаю. Думаю, калі ў ягонай калекцыі было, што варта даўно забраў якісьці музей, куды ён толькі не звяртаўся са сваімі шэдэўрамі. Ведаеш, колькі такіх дзядзек з невыноснымі амбіцыямі па нашых вёсках ды мястэчках. Я іх бачыла досыць і без тваёй пратэкцыі. Я ведала Альбертаву схільнасць да дзівакаватага дзядзечкі земляка. Па-першае, таму, што земляк, па-другое, цутко ледзь не маліўся на знакамітага суродзіча і ладнае месца ў сваім музеі адвёў для матэрыялаў пра Альберта. Да таго ж рэгулярна друкаваў у раённай газеце водгукі на ўсе акалічнасці яго творчага шляху. Што ж, добрае слова і кату прыемна. І Святкоўскі апекаваўся самадзейным калекцыянерам, які да таго ж, што самае страшнае, быў і самадзейным мастаком. Запрашаў на выставы ў сталіцу, прыводзіў на кансультацыю да мастацтвазнаўцаў, гэта значыць да мяне. На жаль, адкрыцці правінцыяльнага энтузіяста не вытрымлівалі прафесійнай праверкі, а яго ўласны жывапіс увогуле псаваў рэпутацыю. Таму я, хаця і разумела Альберціка ў клопат, праспачыла галле, не збіралася падзяляць яго. Старая, ты не ўяўляеш сабе, ад чаго адмаўляешся? А? Ды я сам бы паехаў, але сёння вечарам адлятаю ў Швейцарыю. Згодзін з табой, дзед быў страшэнным дылетантам, надаваў значэнне многім нявартым таго рэчам, але... Але з другога боку, таму сапраўды ўнікальныя творы ён мог не ацаніць. Ты ж не была ў ягоным музеі, а? А я быў. Гэта такія сутарэнні, такія завалы матэрыялу. Ай, зараз усё парасцягаюць, круцяцца там розныя падазроныя асобы. Шкада, ведаеш, шкада. З'ездзі хоць на пару дзён, а? Зірні прафесійным вокам, можа нешта адбярэш для свайго музея. Прычым тут я? Нехай цуткоўскімі скарбамі раённы музей зоймецца, як і належыць. Ай, разумееш, дзед марыў, каб ягоныя экспанаты трапілі ў сталічны музей, а? А з раённым меў адносіны, мякка сказаць, складаныя. Ён сто разоў у мяне прасіў, калі што, каб я сам паклапаціўся пра ягоныя зборы. Па-першае, зіма. А зімой па правінцыі ездзіць задавальнення мала. Па-другое, у мяне толькі пачаўся адпачынак, і я ведаю, як правяду яго. У цяпле, на ўласнай канапе. Паслухай жа. Мы табе ўсё кампенсуем. Зайдзі ў Міністэрства культуры. Табе камандзіроўку аформіць аж на 2 тыдні. Рэкамендацыі да мясцовага начальства дадуць, прашу цябе, а? Калі ты пашкадуеш, што з'ездзіла, я гатовы перапісаць сваю князёўну. у зялёных танах. Гэта было значнае абяцанне. Партрэт князёўны наш з Альберцікам яблык разладу, відаць, да просьбы земляка Альберт ставіўся сур'ёзна. Не магу нічога сказаць пэўна. У мяне зусім іншыя планы. Вядома, я паехала ў забытае Богам Наўе, загубленае сярод лясоў і балот заходняй Беларусі, страшэнна незадаволенае сабой светам. Паехала, прыхапіўшы Альбертаў этюднік, а раптам натхненне сыдзе, не ведаючы, у якую гісторыю патраплю. Науе нічым не адрозніваецца ад мноства такіх жа маленькіх мястэчак заходняй Беларусі. На цэнтральным пляцы па-ранейшаму па нядзелях і святах збіраецца кірмаш, вядома, не такі багаты, як некалі. Прадаецца цудоўная мясцовая кераміка, хаця сёння гэты промысел, якому не адна сотня гадоў амаль знік. На керамічнай фабрыцы даўно адключылі электрычнасць за даўгі, і рэшта майстроў пальвае свае збаны і місы ў дзедаўскіх печках. Не шныраюць між кірмашнымі радамі шкаляры з мясцовай семінарыі, згаладалыя і гарэзныя. Даўно няма ні тае семінары, ні касцёла, толькі рэшткі сцен засталіся. Няма і царквы, што як належала, стаяла па другой бок пляца ад касцёла, і гэтаксама была панішчаная на пачатку 60-х. На ўскраіне дзейнічае маленькая драўляная цэркаўка Святой Параскевы, а на другой ускраіне вернікі аднавілі касцёл Святога Станіслава. Затое цэнтр вызвалі над культавых будынкаў, прыўкрашае двухпавярховае збудаванне мясцовай адміністрацыі. Прыемна афіцыйнаму воку прастакутнік шэрай цэглы са сцягам на даху і надпісам «Слава трудавому народу» на фасадзе. Цікава, чым палічылі б гэты будынак былыя ўладары мястэчка? Князі палецкія. Стайняй? Ці памяшканнем для прыслугі? Але мой шлях быў менавіта ў гэты будынак да цяперашніх уладароў Наўя. Старшыня сельсавета, мажны мужчына, падобны да Фальстафа, ацэньваючы, агледзіў маю постаць, захутаную па самы нос у футра. Да таго ж я абвязалася пуховай хусткай, а паўз верх нацягнула скураны капялюш шырокімі брыламі. Плюс і тюднік ды сумка з выявамі піраміды Нефертыці, некалі прывезенай Радзікам з Егіпта. Фальстаф Яшчэ раз зірнуў мае паперы, відаць, вызначыў мой ранг як досыць высокі для мясцовага маштаба, замітусіўся, запрапанаваў крэсла і гарбату і пачаў кудысьці назвоньваць, каб падрыхтаваліся да прыёму важнай госці. Краязнаўчы музей, куды мяне адвезлі на старшынёвай белай волзе, месціўся ў былым панскім доме. Сярод заснежанага поля наводшыбе аднаўе. Бліжэйшы да яго будынак царква Святой Параскевы. У наўе ніколі не было ні палаца, ні замка, адзін гэты княжацкі паляўнічы домік альбо летняя рэзідэнцыя. Не ведаю, як правільна называць. Лясы навокал багатыя, 300 гадоў таму, мусіць, зубры ды сарны проста пад вокны падыходзілі. Наколькі я памятала па малюнку ў энцыклапедыі, дом невялікі, двухпавярховы, але жывапісны, мініяцюрная крэпасць са стылізаванымі абарончымі вежамі па кутах і вострым чарапічным дахам. Рэальнасць, вядома ж, аказалася куды больш сумнай. Князькі дом нагадваў арыстакрата, перавыхаванага рэвалюцыйным народам. Урачысты ганак з калонамі знік. Замест дахоўкі звычайная бляха. Плінфа, з якой і былі выкладзены сцены, хавалася пад слоем шэрай тынкоўкі. Вокны другога паверха забітыя дошкамі, але была ў гэтым скалечаным доме і сумная урачыстасць даўніны, якую нельга знішчыць, як нельга высветліць да першапачатковай выразнасці фарбы на старой карціне. Мы зашлі ў будынак. Драўляная, даўно не фарбаваная падлога, зялёныя сцены ў цёмных рагах, лесвічны праём насупраць увахода, таксама забіты дошкамі. Сябры, вы слухалі першыя старонкі аповесці Людмілы Рублёўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.